langu ni wewe kushinda salama salimini mpenzi msikilizaji hujambo na karibu moja kwa moja katika taarifa ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe mosi Aprili mwaka 2024 tuanze kwa muhtasari wake. Lengo la Burundi kama nchi inayopindukia ifika hapo mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060 haiwezekani kwa vyovyote ikiwa sheria haijawa sawa kwa wote. Ni tamko la speaker wa seneti leo Jumatatu katika kufungua rasmi kikao cha kawaida cha seneti Aprili mwaka 2024 utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mswada wa kuweka kanuni za uchaguzi kwa ajili ya chaguzi zijazo uko nyuma huku kukiwa na agenda nyingi za kufanya kabla ya chaguzi hizo kufanyika. Ni maoni ya Tatien Sibomana mwanasiasa utajuzwa daima katika taarifa hii ya habari. Na zaidi ya familia 30 za kata ya Kibenga zimeshahamia maeneo mengine ya mji wa Bujumbura kufuatia ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika kulingana na utawala wa eneo hilo. Hayo yote tumekuandalia. Mimi ni Omer Nduwayo, Eric Wimano kwa nasi mitambo, jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Siasa, tuanze taarifa yetu ya habari. Lengo la Burundi kama nchi inayopindukia ifika hapo mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060 haiwezekani kwa vyovyote ikiwa sheria haijawa sawa kwa wote. Tamko la speaker wa seneti leo Jumatatu katika kufungua rasmi kikao cha kawaida cha wanaseneti chama seneta kumradi cha Aprili mwaka 2024. Emmanuel Sinzo Hagera anawaalika wa maseneta kuunga mkono rais wa jamhuri katika kujitolea kwake kufufua sekta ya sheria. Ni kujuze tu kwamba mpenzi msikilizaji hata bunge wabunge wamefungua rasmi kikao chao cha Aprili mwaka wa 2024. Mswada wa kuweka kanuni za uchaguzi kwa ajili ya chaguzi zijazo uko nyuma huku kukiwa na agenda nyingi za kufanya kabla ya chaguzi hizo kufanyika. Maoni ya Tatien Sibomana ni mwanasiasa, ana wasiwasi kuwa huenda chama tawala kinashughulikia mswada huo kibinafsi bila kushirikisha wahusika wote. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean Dodier Irakoze. Nafikiri kwamba swali hilo ni rahisi kwa mtu yeyote anayetambua namna uchaguzi unaendeshwa. Tunafikiri kwamba sheria ya uchaguzi imekawia kwa sababu uchaguzi umepangwa mwezi Mei wa mwaka ujao. Msifikiri kwamba jambo hilo ni rahisi. Mambo mengi anasababisha kuchelewa kwa sheria hiyo ya uchaguzi. Kumbukeni kwamba kuna sheria mpya inayohusu mikoa, tarafa, mitana vijiji. Hayo yanasababisha mabadiliko mengine. Idadi ya wabunge, je, wameishafanya sensa ili kufahamu wanaohitajika ikilinganishwa na mikoa mbalimbali? Ni swali gumu kujibu. Ni kwa sababu hiyo ingepashwa kutambua vizuri mapema ili kupata majibu na wakishirikisha wahusika wote. Shida hapa kwetu ni kwamba watu wanaficha maandalizi ndani ya chama tawala na kufikiri kwamba ni lengo, lakini sio sahihi. Pili, maseneta. Mikoa ilikuwa 18 na kila mkoa ulikuwa na maseneta wawili ukiondoa wanaojumuishwa kutoka ukoo wa Watwa. Wahusika wote waliongea kuhusu swala hilo. Wanavyama wa kisiasa walichangia ili kujadiliana kuhusu idadi ya maseneta katika mkoa. Watabaki wawili kwa kila mkoa. Hayo yote ni maswali muhimu magumu. Inabidi kupatikane vinavyoashiria kwa nini unachukua idadi husika. Hakuna kilichofanywa au vimefanyiwa katika chama tawala pekee. Sisi Warundi hatujajua vyama vingine vilivyoshirikishwa bila kusema mashirika ya kiraia pamoja na makanisa. Ina maana kwamba safari ni ndefu. Sheria hiyo imekawia, lakini pia kuna mambo mengi yanayobaki gizani. Tatien Sibomana ni mwanasiasa. Inasikitisha mno kufika kipindi hiki Warundi wakiwa hawajui yaliyomo kwenye mswada wa kanuni za uchaguzi ambao ulishafikishwa bungeni ni wasiwasi wa Leonce Ngendakumana, speaker wa zamani wa bunge la kitaifa. Mwanasiasa huyo hakubaliani na tabia ya kutoshirikisha wahusika wote vikiwemo vyama vya siasa pamoja na asasi za kiraia. Zaidi ya faili 660 zitajadiliwa kwa muda wa mwezi mmoja. Gaterese Emmanuel, kiongozi wa mahakama ya juu, alisema hayo leo Jumatatu kumradi, katika kipindi kwa wanahabari. Anaeleza kuwa kipindi cha mapumziko huruhusu faili nyingi kufanyiwa kazi ikilinganishwa na kipindi cha kawaida. Kulingana naye, miongoni mwa faili hizo kuna zile za wafungwa katika muktadha wa kupunguza msongamano magerezani. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa, kiboko yao. Tunasikika kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya wetatu.isanganiro.org, unatupata mubashara. Zaidi ya familia 30 za kata ya Kibenga zimeshahama zikihamia maeneo mengine. Sababu ni maji ya mji wa Bujumbura. Zimehamia maeneo mengine ya mji wa Bujumbura, kisa ni ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika, kulingana na utawala wa eneo hilo. Wakazi wanasema kuwa wanatumia gunia zinazopakiwa mchanga ili kupunguza kasi ya mtiririko wa maji hayo bila mafanikio, huku wakazi wakiomba serikali za nchi zinazochangia ziwa Tanganyika kujadili namna ya kupata suluhisho. Utawala wa eneo unaomba serikali kuwa karibu yake katika kujenga barabara pamoja na mitaro ya maji. Uzinduzi leo Jumatatu mjini Bujumbura kwenye viwanja vya ukumbi wa Entente Sportive wa mashindano ya tennis ya wanawake duniani. Takriban wachezaji 50 wamefika kutoka mataifa 27. Warundi watatu watatetea rangi za taifa katika mchuano hiyo itakayofanyika siku 14 tangu leo mosi Aprili. Mechi za kwanza saa 4 leo asubuhi zilikutanisha Mhispania dhidi ya Mbrazili pamoja na Mtaliano dhidi ya Muostria. Saa 5 ilikuwa zamu ya Mfaransa kucheza na Mhindi, huku Marekani akivana na Mtaliano. Unaendelea kusikiliza daima ni Radio Isanganiro. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kinshasa. Mkuu wa chama cha Rais Augustin Kabuya alimshutumu siku ya Jumamosi Machi 30 rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 katika mkoa wa Kivu Kaskazini baada ya baadhi ya viongozi vijana wa chama cha Kabila kujiunga na waasi katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambao wakiongozwa hasa na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nanga. Chama cha Kabila kimejitenga na kundi hilo jipya la waasi. Mbele ya wanaharakati zaidi ya 1,000 kutoka chama chake, Augustin Kabuya hakusita kuishutumu kambi ya rais wa zamani kuwa nyuma ya waasi wa M23. Kwa mjibu wa BBC Swahili, katibu mkuu wa UDPS, chama cha rais hakusita kumshambulia Joseph Kabila. Alienda hata mbali kwa kudai kuwa rais wa zamani Kabila hivi majuzi alikimbia nchi bila kutoa taarifa kwa idara ya uhamiaji. Tripoli. Makazi ya waziri mkuu wa Libya Abdulhamid al-Dabah yalishambuliwa Jumapili kwa mabomu katika tukio ambalo halikusababisha majeruhi. Raia wawili mjini Tripoli wamesema walisikia milipuko mikubwa karibu na bahari ya eneo la kifahari la High Andalus mjini humo ambalo ni makazi ya Abdul Hamid. Raia mwingine ameongeza kuwa baada ya milipuko hiyo kusikika, vikosi vya usalama vilipelekwa katika eneo hilo. Waziri aliyezungumza kwa sharti la kutotambulishwa alithibitisha kupitia ujumbe kwamba shambulizi hilo lilisababisha uharibifu mdogo tu bila ya kutoa maelezo zaidi. Kwenye wavuti wa DW yan Deutsche Welle, tunasoma kuwa Libya imezongwa na machafuko tangu mwaka wa 2011 baada ya kuzuka kwa uasi ulioungwa mkono na jumuiya ya kujihami ya NATO pamoja na kugawanyika kwa taifa hilo mwaka wa 2014 kati ya tawala pinzani za mashariki na magharibi, kila mmoja akiunga mkono safu ya wanamgambo na serikali za kigeni. Ankara. Rais Recep Erdogan amesema leo kuwa Uturuki imo kwenye kipindi cha mabadiliko makubwa baada ya upinzani unaopinga utawala wake wa miongo miwili kushinda uchaguzi wa manispa mjini Istanbul na miji mingine mikubwa. Matokeo yanakaribia kukamilika, yanaonyesha kuwa chama kikuu cha upinzani cha Republican People's CHP kimeshinda miji mikubwa na majimbo kwenye rasi ya Anatolia ambayo ilikuwa ngome ya chama cha Erdogan AKP, mji wa kibiashara wa Istanbul, mji mkuu Ankara na miji mingine ya Adana, Bursa na Antalya ilikuwa miongoni mwa manispa zilizochagua mameya wa chama cha upinzani CHP jana Jumapili. Matokeo hayo yametokea chini ya mwaka mmoja baada ya jaribio lililoshindwa la kumondoa Erdogan kupitia kura ya uraisi. Wadadisi wameyataja kuwa matokeo mabaya zaidi ya uchaguzi kwa Erdogan tangu chama chake kiingie madarakani mwaka 2002, na kuhusisha matokeo hayo na mfumuko wa bei wa 67% na kushuka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo lira katika mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Eric Wimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo.